Cause I believe if you give a little bit of love to those you live with, a little bit of love, oh, it's got to come your way. Man in the sky, you say you're flying, you lose sight of the world. You wanna stay high, then don't deny your feeling inside. Cause I believe if you give a little bit to those you live with, a little bit of love, oh, it's got to come your way. Za nami cztery utwory w wykonaniu zespołu Free. Po kolei Be My Friend i Love You So z płyty Highway. Później przebój singlowy My Brother Jake, który nie znalazł się na żadnym albumie. I wreszcie fragment płyty Free At Last, Little Bit of Love. Również spory przebój singlowy. Między tymi dwoma albumami zespół zawiesił działalność, a zadecydowały o tym różnice artystyczne między Paulem Rogersem a Andy Fraserem, którzy stanowili główną spółkę kompozytorską w grupie. Po krótkiej przerwie jednak wznowili działalność, a to z uwagi na osobę Paula Kossoffa, który pogrążał się w nałogu heroinowym. Rogers i Fraser zakopali topór wojenny, mając nadzieję, że reaktywacja Free pomoże Kossoffowi wydobyć się z nałogu. Efekt był średni, płyta Free At Last była jedną z najmniej udanych w całym dorobku, mimo że na listach bestsellerów radziła sobie całkiem nieźle, w Anglii top 10. Po tej płycie Andy Fraser odszedł z grupy. Na jego miejsce przyjęto dwóch nowych muzyków. Basistę japońskiego Tetsu i grającego na instrumentach klawiszowych, także kompozytora Johna Rabbita Bandrika. I z tymi nowymi muzykami została zrealizowana płyta Heartbreaker. But I know what you're wishing for. of you, because I understand the things you do. There is no one else can take your place. In my life alone, I hide my face. Thank you. I didn't know right from wrong. My mind said, now look here, son, I'll show you how it's done. Oh, take you a woman and treat her right. She'll be by your side every night and day. First time you deceive her, you've broken her spell. But then I had bad blood. Like a fool, I fell where I stood. I was walking in the rain with my shoes untied. Say a word. I don't believe a word is heard. The first time I deceived you, I held it inside. She'll be by your side every night and day. The first time you Autopromocja. Święto artystów, słuchaczy i wydawców. Koncerty największych polskich gwiazd i wyróżniających się debiutantów, czyli Great September w Łodzi. Trójka sprawdza, gdzie obecnie bije puls krajowej sceny. Wnioski w tygodniku muzycznym dziś od 16 do 19. Do usłyszenia i do zobaczenia. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Wishing Well, Come Together in the Morning, Heartbreaker i Muddy Water. To były cztery utwory z płyty Heartbreaker, wydanej w roku 1973. Siódme miejsce na liście bestsellerów Wielkiej Brytanii. Podobnie wyglądała sytuacja z piosenką Wishing Well, wydanej na singlu. Też siódma pozycja na brytyjskiej liście przebojów. Po wydaniu Heartbreaker zespół definitywnie rozwiązał działalność. Paul Rogers i Simon Kirk utworzyli nowy, bardziej komercyjny może zespół Bad Company. Andy Fraser poszedł swoją drogę. Paul Kossoff założył zespół Backstreet

Chcę wiedzieć, jak zmienić to, co się tu zmienić da. Jest wiele dróg, jedną z nich musi pójść każdy z nas. Nikt nie chce już rzucać nam pięknych słów, co zna. Dzisiaj ma czas na marzenia, to mieć może to, co chciałby mieć. Ktoś gdzieś sieje wiatr, ktoś burzę zbiera, kto wie, co nam da jutrzejszy dzień. Zatrzymasz mnie. pomoże nic. Słodkie wino, nie zatrzymasz mnie. Tu dziewczyno, pójdę sobie stąd. I tak, zamiast mężem być, wolę zginąć. Zapamiętaj to, nie zatrzymasz. Antonina, Świat jaki jest i Wybij sobie z głowy. To były nagrania zespołu Test z początku lat 70. W roli głównej gitarzysta i kompozytor Dariusz Kozakiewicz, który już wtedy był po współpracy z zespołem Breakout, a przed dołączeniem do grupy Bemi Beck, a jeszcze później do zespołu Perfect. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zostawiam Państwa z nagraniami zespołu Test z albumu, który ukazał się w roku 1974. Dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. We'll be right back. niebie. Szukałem ciebie, szukałem Matyldo. Wszędzie, gdzie byłaś, Matyldo, gdzie będziesz? Jak poznać cię wśród tylu innych? Jak znaleźć twe ślady we mgle? Nawet we śnie szukać cię będę, aż odnajdę. Wędruję drogą za tobą, Matyldo. Wiatrem połączę, Matyldo, za słońcem. Jak poznać cię wśród tylu innych? Jak znaleźć twe ślady we mgle? Nawet we śnie szukać cię będę, aż odnajdę. Dalszych lat nie spiesz się. Tak. Horyzont